Добрый день. Добрый день. Добрый день. Шановные сябры, черговый выпуск литературных гуторок «Контекст» и наш гость Юрась Пацюпа. У студии Тихон Чернікевич. И у села Стебурака. Юрась Пацюпа. Паэт, празаік, мовазнавец, крытык. Нарадзіўся ў 65-м годзе ў Полацку. Скончыў філфак Гарадзенскага ўніверсітэту. Працаваў рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура», цяпер у Акадэміі навук Беларусі. Аўтар кніг «Ноч», «Сабака», «Анонс», «Квадрат тэкстаў», «Рой». Лаўрэат прэміі імя Міхася Стральцова 2022 года. Жыве ў Мінску. Спадар Юрыю, вось... Недавно вы атрымалі такую шаноўную літаратурную прэмію імя Міхася Стральцова за захаванне класічных літаратурных традыцый, за самабытнасць багацця паэтычнай мовы, за новае адкрыцце даследаванні даўняга беларускага пісьменства. А што для вас вось найважнейшае, якая праява найважнейшая? Гэта паэзія, мовазнаўства, фалькларыстыка, кім сябе вы адчуваеце найперш? Пытанне складанае, але ўсё-ткі, напэўна, я найбольш паэт. Чаму так? Таму што гэта паэт, гэта лёс. Але я стараюся сябе ніколі паэтам не называць, бо гэта як бы сам сябе ўзвышаеш гэтым. Таму я літаратар. Вось. Але гэта калі па-за вечнасцю, а ў часе я ў найбольшай ступені філолог. Вось, я не падзяляю мову, літаратуру, для мяне вельмі складана падзяліць. У адным тэксце, бывае, я не магу падзяліць гэтыя тэмы, вось, а тым больш у жыцці, ў дзейнасці сваёй. А калі гэта пачало разрастацца ўвогуле? Вось, спачатку, напэўна, вы былі выключна паэтам? Так, менавіта. Таму для мяне гэта і ёсць галоўнае, што гэта было ад пачатку. Гэта яшчэ было да таго, як я паступіў у ўніверсітэт. Вось. Ну, першы верш я напісаў, напэўна, мне было 11 гадоў, ён быў на трасянцы. Пасля я доўга не пісаў, нічога, толькі ў галаве нешта складаў. Патрошку пачаў пісаць у 8 класе вершы. То на беларускай мове, то на рускай мове. Я нават не мог як бы вызначыцца, хаця ў нас беларуская школа, але беларускую мову я ведаў з маленства, з многа дзіцяці. Ну гэта сям'і ў сэнсе. Так, сям'і беларускую мову. Ну, я ўжо шмат разоў гэтым хваліўся, што мне пашчасціла, што і першая ў жыцці мова была беларуская. А другую, якую я чуў, не скажу, каб я добра ведаў, но чуў і разумеў, гэта была польская мова. А рускую я такой 7 гадоў пачаў спрываць, разумець, калі пайшоў у школу. А я хачаў дакладніць, мы называлі месцам вашага нараджэння Полацак, правільна ўсё, так? І ці доўга вы там былі, у Полацку? Вот, у сэнсе, колькі год жыцця першы? У Полацку? Ой, я нават сябе не помню. А, у сэнсе, а потым Гародня гэта моя была? Потым была Лічына, бо моя мама з Лічына, бацька з Касцюковічаў. Ну, з Касцюковіцкага району. То есть, это радзіма матулі была, туды, куды так, вы патрапілі, так, это радзіма. І там так. Была натуральная беларуская, у прынцыпе, мова, якую вы і пачулі. Так, так, менавіта. Ось. Ну, а калі дагаварыць на першае пытанне, то інтэнсіўна я стаў актыўна пісаць вершы. У 10 класе, калі было першае каханне. Вось я быў настолько закаханы, што проста вершы пісаліся па некалькі штук на дзень нават. І такое бывало. А захавалася штосьці з тых вершаў? Ці гэта былі такія пробы раннія, што вы іх не занатоўвалі? Захаваліся. Пры тым, што нават у гэтай кнізе яны ёсць, ўжо перапрацаваныя там раннія вершы. У мяне гэтых ранніх вершаў, напэўна, яшчэ столькі, колькі ў гэтай кнізе ёсць. А можа і больш. Але я іх нікому не паказваю, бо, разумеце, я ўжо даўно сфармуляваў неяк, што аўтар бачыць спачатку вобразы, а потым увасабленне ў словах. Так. А калі даюць чытачу, чытач бачыць спачатку словы, а потым будуе вобразы. Калі словы неўдалыя, вобразы, можа, там цудоўныя, то чытач гэтага не зразумее. Мне трэба гэтыя словы як бы паставіць на сваё месца, каб яны сталі для чытача вобразамі. Логічна, вельмі. Ну і адным словам далей, калі працягнуць, то я лічу, што пісьменнік, у мяне была такая установка ад пачатку, павінен ведаць ідэальна мову. Так. Ось. І таму я, як толькі я вызначыўся з беларускай мовы, я адразу стаў купляць слоўнікі, розныя артыкулы чытаць і так далей. Ну, іначай вывучаць мову. І, дарэчы, тое сам было і з вершамі. Калі я, як толькі я пачаў больш-менш свядома напісаць, я зноў жа пачаў купіў паэтычны слоўнік Рагойшы, там іншыя, вось, і пачаў вывучаць усе формы, разбірацца, як яны напісаны. Так, як гэта ўсё зроблена. А не перашкаджала вам гэта на нейкім этапе? Не было такога, што душа просіць вось гэтак, да, па бездарожжу, умоўна кажучы, а слоўнікі, даведнікі вас схіляюць да правільнасці, нейкай нормаванасці? Ну, напэўна, не, ў асноўным не перашкаджала, нават часамі падштурхоўвала, але месцамі бывае сковае, апошнім часам я б сказаў, што сковае. Я на нейкім этапе асвоіў сакрэты сілабічнага верша, вось, адмовіўся гэтай званай сілабатонікі, і вось, але рытмавыя стэрэатыпы то захоўваюцца. Вось, і таму мне часамі, от, калі я пачынаю просто без всякай лішняй думкі пісаць, мне пачынае пісацца верш тымі формамі, да якіх я ўжо прывык, які піша Бальшыня нашых паэтаў. У вас формулёўка, якую агучыў Ціхан, за захаванне класічных літаратурных традыцый. І тут вы нам адкрываецеся, што перашкаджаюць традыцыі класіка. Дзе тут, дзе праўда? Для беларускай літаратуры класіка – это сілабіка. Сілабіка была яшчэ ад Францішка Скарыны да Казіміра Сваяка 16-го стагоддзя да пачатку 20-го стагоддзя. Просто не ўсё умеюць пісаць. Нам убілі галаву рускую тэорыю сілабічнага верша. Вось. Беларус разумеў, што ў сілабіцы важна не толькі Гарэцкі пра гэта пісаў, не толькі колькасць складоў, але яшчэ і то, як размешчаны націск. Яны проста размяшчаюцца больш вольна, але яны таксама важныя вельмі. Вось. І Паліванаў пра гэта пісаў, такі вядомы рускі філолаг. Вось, ён гэта разумеў. Ну, можа, мы нешта з гэтага пачуем сёння, калі будзе сілабічна, ахвотна. Можна. Сябры, мы пераходзім да, што называецца, важнага моманту, вось пасля уводзіна ў нашых знаёмства агульнага, да таго, з чым сённяшні госць завітаў да нас у студыю, гэта кніга. Гэта кніга, якая выйшла, што называецца, я не ведаю, як гэта правільна нават сказаць, частка прэміі. Як частка прэміі, так, сапраўды, як частка прэміі. Гэта традыцыя прэміі Міхася Стральцова, гэта выданне кнігі лаўрэата. Гэта мажны том, гэта вялікая кніга, гэта кніга, якая вось была падрыхтаваная, безумоўна, з непасрэдным удзелам аўтара, і якая ўключае, я так разумею, ад самых ранніх, так, вершаў, да, фактычна, невыдадзенага новага таго, што яшчэ бідаць ніхто. Ну, збольшага так. Не бачу. А зусім ранніх. Раскажыце нам, раскажыце, што вот праўда ў гэтай кнізе, як яе разумець, як правільна чытаць, што ўвайшло, так. Якія кавалкі ёсць, часткі? Ну, вершы сюды, я тут напісаў, што гэта амаль поўны збор вершаў, ну, хаця, я кажу, ранніх, там, якія не публікую, не збіраюся цяпер публікаваць, там яшчэ столькі ж набярэцца, але тое, што вот, я магу падаць людзям, тое, што лічу больш-менш дасканалым, то гэта ўсе мае вершы. Так. Вось, сюды вышлі два публікаваныя зборнікі і два зборнікі, якія я рыхтаваў, ну, але так не выйшла публікаваць. То есть гэта і лепшае, і новае, можам сказаць так. Так, так, так. Ну, вось, невядомы. Так, і ёсць вершы, якія да апошняга ляжалі ў чарнавіку, я просто рыхтуючы гэту кнігу, ну, я сумніваўся, варта ці не варта. А, здаецца, што ён гучыць. Ну, я вообще сябру там прачытаў, кажу, здаецца, што не сорамна паказваць. Ну, вось. Калі вершы амаль поўныя, то артыкулы гэта выбраныя. Фактычна я разбурыў дзве кнігі, якія я планаваў: Зялёны яблык і філалогія як інтрыга. Ну, зборнікі артыкулаў, якія мне назбіраліся за шмат гадоў. Гэта літаратуразнаўства, так, найперш. Найперш літаратуразнаўства, таму што, ну, сюды дамешваць мовазнаўства, гэта ўжо крыху далей ад літаратуры, я ўжо не стаў. Ну, гэта трэба было б некалькі тамоў туды рабіць. Не, ну, безумоў, ўжо бы і парушылася б канцептуальна, так бы мовіць. На што чытачу звернуць увагу? Што б вы, можна называцца, як параілі, як от у рэкламным такім ключі? Што можна дзе адгарнуць і прачытаць, адкрыць для сябе, асабліва вось з гэтых артыкулаў, вы кажаце, літаратуразнаўча. Што ёсць, да. Вершы безумоўна. Найбольш дарагія для вас, магчыма, артыкул. Ну, напэўна, я б сказаў, што няма такіх вось артыкулаў, які б я мог бы вылучыць менавіта як от найбольш істотны, таму што яны пісаліся ў розныя часы, я па-рознаму ставіўся да літаратуры, але асноўныя такія лейтматывы – гэта Багданович і літаратура 19-го стагоддзя. Міхась Стральцов, у вашым жыцці адыграў нейкую ролю заўважную? Тое, што вы атрымалі прэмію, это, ну, па-чесна, прыгожа, і з чым мы вас віншуем, але сам Стральцов для вас – Адзін з многіх аўтараў, любімы, незразумелы, наадварот, самы блізкі. Што, ці ёсць нейкі такі сакральны момант повязі з патронам прэміі Стральцоў? Для маёй творчасці вельмі важная такая асоба, вельмі важная яго паэзія. І самае цікава, што от менавіта калі я пачаў пісаць свой першы зборнік, ну гэта былі не першыя вершы, але першы зборнік, які ўжо я падаў у друк, то якраз у той момант я быў захоплены Стральцовым, і я для сябе яго адкрыў. Ён якраз прыехаў у наш універсітэт, пра гэта ёсць у спамінах Адамчыка, як прыязджалі Адамчык, Барадулін, і потым Барадулін паабяцаў, што я прывязу вам цудоўнага паэта, ён сказаў. Я думаю, можа, калі ён прывязе, ён сказаў, Стральцова. Я тады думаю, божа, а я ж не ведаю, мне ж не ём. От я купіў яго зборнік і быў зачараваны. Ну, перад гэта, я ўжо добра, скажам так, асвоіў Богдановіча. Я быў, захапляўся Разанам на той момант. І вось Стральцова для мяне гэта было нешта такое, якое, можа быць, нам злучала гэтыя два захапленні. Дазвольце, я ўдакладню час вот гэтага візіта цікавага. Это недзе ўжо пад канец жыцця, па сутнасці, так? Так, гэта за 80-х, сярэдніна там, да, так, такая? Гэта літаральна, можа, за некалькі месяцаў да смерці Стральцова. Вось зусім, так, вось. І ўжо якраз я быў, зноў жа, для мяне быў такі шок. От паэт прыязджаў, я яго бачыў толькі жывым, потым пачалося лета, і я вось паехаў да дзеда на хутар з гэтым зборнікам Стральцова, і яго там чытаў, можна сказаць, залоўкам, выпісаў словы, які мне цікавыя былі, пазначаў там. Ну от там толькі вы адкрылі для сябе зорку, яна гэта зорка. І потым я даведаюся, што Стральцова ўжо няма. Вось. Ну і пазней, калі я вывучаў Богдановіча, зноў жа яго эсэ таксама мне зрабіла вялікі ўплыў. Ось, гэта было, можна казаць, што найлепшае, што на той час ды наогул напісана пра Богдановіча. Ну, калі працягнуць ось размову пра 80-е гады і горадню, ці гародня, не ведаю, як яна для вас бліжэй. Ці горадна, ці гародня, але толькі не горадня. Добра, тады гародня. Ось. Тады жыццё там літаратурна віравала, і ў тым ліку ось у вашай біяграфіі тут пазначана такі радок, як яшчэ заснаванне вершу гурта «Дыяген». Ось. Што гэта за было такое ўтварэнне? Хто ўваходзіў у залаты склад гурта? Мы рыхтаваліся да праграмы, вы бачыце, мы выкапалі такія факты цікавыя. Сапраўды, сябры, быў такі у біяграфіі момант. Што гэта за гісторыя? Ну, гісторыя такая, што я захапіўся філасофіяй і антычнай філасофіяй яшчэ да таго, як паступіў універсітэт, ужо калі быў на бульбе, там усім прамыў мазгі, проста даставаў гэтымі апорыямі Зенона, пачынаючы сваіх аднакурнікаў, сканчаючы трактарыстамі. Ну, а Зенон і трактарыст. А на першым курсе універсітэта, там на другім уже я вельмі захапіўся філасофіяй кінікаў і прыватнасці Дыягена Сінопскага. І да гэтай жа плыні, Сінопскім Дыягенам таксама захапляўся Андрэй Пяткевіч. Абсалютна незалежна ад мяне, ён прыйшоў, можна, раней да Дыягена. Бо у яго быў свой Дыяген. У яго быў свой Дыяген, так, яны адрозніваліся, два Дыягены. Ну, а тады былі папулярныя розныя рок-гурты, ну і мы неяк ехалі ў аўтобусе, мне ў госці з Эдзікам Масько, і кажам, от давай мы створым верш-гурт. Андрэй Пяткевіч ахвотна далучыўся, але я ж не мог не далучыцца да верш гурта. Юра Гумнёк таксама далучыўся. Так, што гэта было? А Юра Караєв адмовіўся. Сказаў, я не хачу ніякіх вашых суполак. Давалі канцэрты, удзельнічалі ў фэстах, я не ведаю. Як ваша сустрэча, ці я не ведаю, рэпетыцыя, што вы рабілі? Ну, у той час мы яшчэ прача таго ўваходзілі у суполку паходня. Вось, у суполку імя Максіма Богдановіча пры музеі Богдановіча, якую начальвала Мішэль Загнетава. І мы былі удзельнікамі універсітэцкага літабяднання на Нёманскія галасы, якое было створанае задоўга да нас і, можа, да гэтай пары функцыянуе. Таму, ну, часцей, як хутчэй ад імя наднёманскіх галасоў, мы часта выступалі ў розных аўдыторыях. Гэта Тады галасы ўзначаліў Мікола Мікуліч, ён вельмі актыўна працаваў, трэба аддаць яму належнае. Вось, і мы не заўсёды з ім знаходзілі агульную мову, як бы у нас былі часамі розныя пагляды, але вось гэта не адмовіш, што ён вельмі шмат нам дапамог з арганізацыяй выступленняў, і ну і в прынцыпе так вельмі талерантна ставіўся да нашых такіх нонканфармісцкіх паглядаў. Ну, то есть вы былі вы вот нас нашага гледача цікавіць пытанне, я вот чую просто яго, хуліганамі былі? Ставілі бутлю з віном, залазілі ў бочку, у туніцы выходзілі босыя. Штось такое. Ну, хутчэй словам хуліганілі. Хуліганілі. Так, вот бабулі хрысціліся, выходзілі з аўдыторыі. Калі Андрэй Пяткевіч чытаў вершы там пра Леніна і казаў там шкляная турна там вампіра калелы, то натуральна, што гэта ўсіх у шок. І тых, хто верыў у вампіраў, і тых, хто не верыў у вампіраў. Так. Ці доўга вось такое сяброўства ваша працягвалася, ці гэта такі быў хуткаплынны момант? Як там пасля? Разышліся ўсе па сваіх бочках Дыягены, так? Дыягены як бы, як той казаў, не так разышоўся, як заячае сала. Але ну, гэта не значыць, што мы перасталі там сябраваць і так далі. Мы проста перасталі сябе пазіцыянаваць як Дыягены. Ну, можа, выраслі з гэтага такога... Ну, але цікавы эпізод. Дзянацкага моманту. Ну, і все равно адчуваецца ось пульсація тагачаснага життя літературна. А вы ось казалі, што Мікуліч вам арганізовував імпрэзы, але ж у біяграфіі знову ж написано, што ви самі працавалі у Саюзі пісьменнікаў, у бюро пропаганды, і самі таксама, відаць, арганізовували. А, гэта зусім іншы момант, гэта была моя праца. Гэта была творчасць, гэта было навучанне ў універсітэце. А тое, што я працаў у бюро пропаганды, гэта мне трэба было дзесь, ну, два тыдні ў месяц. Два тыдні мне былі абсалютна вольны, я мог займацца чым хачу. Так. Ось, а два тыдні я павінен быў паехаць ці ў камандзіроўку некі горад, ці ў Гародні там на месцы. Што прапагандавалі? Да, як выглядала вот ваша камандзіроўка? Гэта была чыста тэхнічная работа, мне трэба было проста дамовіцца аб арганізацыі выступлення групы пісьменнікаў. Прыязджалі два пісьменнікі, там была такая пуцёўка, дзе ставіўся штамп некай арганізацыі і пісаўся разліковы рахунак. І ўсё. Ну, а ездзілі, гэта ж фактычна там жа якія-небудзь заўважныя пісьменнікі прыязджалі, каго вы прывозілі вось? Ну, каго і каму вы прывозілі? Усіх і Гродны Азот, хто ездзіў, хто любіў ехаць на Гродны Азот? На Азоце мы выступалі толькі ў інтэрнатах. Вот так. А на самыя заводы... То есть у цэх шкодная вытворчасць? Не, ніколі нас не вазілі. Вось. Ну, першы, помню, прыехаў да мне Васілі Кавенка. Ну, прыязджалі там... Пятро Сушко, Павел Прудніков прыязджаў, вельмі цікавая асоба, дарэчы, на мне вялікі ўплыў зрабіў ён, менавіта як асоба, як вязень ГУЛАГу. Уже можна туды было пра ГУЛАГ расказваць на заводах? Безумоўна, ён запісаў ўспаміны. Я нават так... Я прабачаюся, но гэта былі апошнія савецкія гады, да? Так, гэта быў 88-89 гады. Гэта быў самы пік такі, калі яшчэ такое ішло ходанне паміж камуністамі і антыкамуністамі. Ну, то есть інерцыя яшчэ была вялікая з аднаго боку. Вельмі вялікая, да. З другого боку новая хваля ўже падымалася. Я помню, бічэлі Загнетавы, Хрысціны Лельком паехалі ў Ліду, і я не ведаў, што там ёсць і райком, і райкам, і гаркам. Вось. І калі мы, я, ну, як заўсёды зайшоў райкам, а гаркам праігнараваў, Ліда, вялікі горад, нам перакрылі ўсе абсалютна выступленні, куды мы не сунемся, нас самыя лаяльныя людзі, калі выбачаюць, у нас тут такія прычыны, ўсё. Ну, Ліда, таму што горад абласнога падпарадкавання, і там ўжо было і гаркам, да, і райкам, і відаць, сядзелі там не самыя вялікія сябры між сабой. Напэўна. Цікава. Ну, а затое райкам нас вазіў па вёсках, на сваёй машыне нас вазілі, і ўсё было нармальна. Былі часы? Ну, так. Калі вы самі пачалі выступаць, быў перыяд, вот першы, ці помніце свае першыя некі такі выступы, ці любілі вы наогул менавіта публічнасць? Я пытаюся это таму, што многія нашыя гледачы, ну, я спадзяюся, прынамсі, ведаюць вас як такого зацятага палеміста, напрыклад, у сацыяльных сетках. Вы не стамляецеся адказваць на самыя там прафанскія пытанні людзям, якія задаюць, ну, невядома, са школьнай праграмы нешта, вы адкладаеце ўсё, даводзіце рацыю праз слоўнікі, праз спасылкі. Адчуванне, што вы вось жывеце ў такім публічным полі, а у живым эфіры ці даводзілася выступаць, ці любіце вы гэта, ці ў прынцыпе сімпатычная такая сфера вам? Ну, напэўна, я сказаў бы, што я хутчэй інтраверт, я не люблю публічнасці. Вось, а як змяшчаецца? Але ў сацыяльных сетках я ў асноўным пішу толькі пра беларускую мову. Так, менавіта, скажам так, філалогія. Так, і я лічу гэта сваёй місіяй, таму што беларуская мова, яна ўвесь час не толькі пад пагрозай знікнення, а пад пагрозай некай дэфармацыі, русіфікацыі. То есть кожны лезе ў яе сваімі руками, ну, гэту мову. І вось, я лічу, што нават калі аднаму чалавеку напішу, як трэба гаварыць, то яшчэ 10 прачытаю, яны будуць ведаць. Вось. І я не шкадую гэты час, калі мне нават на іншую некую праблему адцягваць, там, цешы, што я кажу, што мне, кажу, няма сэнсу, я не бачу сэнсу быць у сацыяльных сетках, мне гэтыя спрэчкі не патрэбны. А вось даносіць інфармацыю пра беларускую мову, гэта мне вельмі-вельмі важна, я гэтым жыву. То есть, скажам так, это грамадзянская місія быць у бюро прапаганды беларускай мовы. Так, так, ну, напэўна, так. То есть, не арганізацыі, не нейкага ведамства, а менавіта тлумачыць на пальцах цёмным людзям многія рэчы. Вось з таго, што мы бачым з вашага вобраза, складаецца такое ўражанне, што вы ўсё ж такі кабінетны чалавек, вы інтраверт, да, і тут пытанне такое, дзе знаходзіце натхненне ў такім разе? Што ёсць адхланнем для вас, калі акадэмічны вось гэты прыбраць увесь, здзьмуць пыл, да, скажам так, прыбраць вас, зняць вас піджак як работніка акадэміі, дзе вось ажывае душа, чым цікавіцеся, чым займаецеся? Можа быць, вы ловіце недзе рыбу на сакрэтным возеры, можа вы ходзіце па грыбах, можа вы не ведаю, штосьці такое вот дзе паза навука і паза вершам і мне найболей натхняе само слово. Вось, я лічу, люблю чытаць беларускія тэксты з алоўкам, я называю гэта хадзіць у грыбы. Вось, і я То есть з грыбамі я не памыліўся. На палёг, так, грыбы я люблю хадзіць, ну, але я вельмі рэдка хаджу. Ну не ў лес. У лес, я ў лес хаджу. Ну, калі ў грыбы вобразныя, то я хаджу штодня. Так. Калі ў лес, то можа, ну, раз у год, а то і менш бывае. Няма часу хадзіць, рыбу лавіць не люблю. Вось, пра паляванне люблю, я не люблю прыроду. Вось, паляванне. А сяброўскія пасядзелкі, кампаніі, жывыя людзі, вось па-за навукай, па-за кнігамі, па-за аўтарамі, якімі вы знаёмыя. Ёсць кола сяброў, нейка аднадумцаў, ці гэта маладосць больш? Ёсць, але мне жывыя кантакты не вельмі патрэбныя, скажу так. Калі вот пачаўся COVID, пачалася гэта для, як гэта, локдаун, то самаізаляцыя для многіх людзей гэта была трагедыя. Я просто я быў інтраверты жылі. Я быў у сваёй стыхіі, Боже мой, як добра. Нарэшце вы супакоіліся ўсе. Каб вы весь час зрабілі так, я б так жыў бы і працаваў просто. Вось бачыце, сябры, што аднаму страшнае дзела сядзець дома 2 тыдні, то другому проста адхланне. Скажыце, калі ласка, вось мы час ад часу ў нашых утрыках, адыходзячы ад сур'ёзных тэмаў і, ў прынцыпе, ад такого сур'ёзнага тону, не скажу правакуем, ну, спрабуем вось выбіць з чалавека прызнанне, напрыклад, пра тое, хто лепшы пісьменнік у Беларусі, хто эталон, каго вось на паліцы Юрась Пацюпа ставіць, кладзе ў пірамідку вышэй за ўсіх. На сённяшні дзень з тых, хто ёсць. А гэта як вы, давайце, ну, каб лягчэй было, давайце з тых, хто пачыў. З тых, хто каго няма? Вот з такіх нашых, каго няма. Ну, калі браць паэту, то не здарма ж беларусы называюць нацыяй паэта. Тут ну, вельмі, да, вельмі доўга можна пералічаць. Ну, давайте прыдоўга, калі тры, давайте тры. Пачынаючы з Богдановіча. То есть, чужкі наша ўсё Богданович, так? Ну так. Ось. І яшчэ двух давайце дакінем. Двух. Не, вы ведаеце, складана. Я не буду так вот пагаджацца з гэтай гульнёй, таму што я не хачу нават пакрыўдзіць нябожчыкаў, што вот, тут сюды можна дакінуць і таго ж сама Жылку, і Дубоўку, гэта з ранейшых, пазнейшых, напрыклад, можна дадаць Алеся Разанова, Владимира Некляева з жывых ужо. Гэта, ну, супер. І той же самы Стральцоў, безумоўна, што таксама ўваходзіць у першую там якую дзясятку, напэўна, паэтаў. А што вось цяпер пасля такого грунтоўнага тому ад Юрыся Пацюпа, вось нядаўна таксама выходзіла кніга пра верш Яна Баршчэўскага. Што цяпер на працоўным стале? будзе, ну скажем, пасля такого выніковага тому, гэта, канешне, ну, сур'ёзная ўжо прыступка, але што яшчэ будзе? Ну, цяпер я ўсё-такі хачу давесці пытанне з беларускім народным вершаваннем, таму што я гэтым даўно займаюся і напісана шмат артыкулаў. Ну, калі вось гэты ўсе артыкулы злучыць, то гэта, напэўна, таксама некалькі таму спатрэбілася б мне, каб ўсё напісаць, што трэба для гэтага, але я хачу хаця б завершыць некую такую такі агульнае ўяўленне пра беларускі народны верш. Гэта вельмі цікава. І на і пазней я хацеў бы напісаць, хаця зноў жа не кажуць нельга. Ну, тым не менш, выдаваць творчыя планы, ну, але я хацеў бы напісаць тэорыю верша. Што ж, будзем спадзявацца, што такія грандыёзныя задумы і пра народнае вершыванне, і пра тэорыю верша здзейсняцца, і яшчэ пабачым і новыя кнігі. Дзякую вам вялікі за гутарку. Калі ласка, не забудзьце, што ў нас яшчэ чытанне вершаў менавіта з гэтай кнігі. Не заўсёды, не так часта вы зможаце пачуць чытанне Юрыся Пацюпы, так што не пераключайцеся. А з вамі сёння працавалі Усіла Цібурака, Цікан Чарнікевіч. Падпісвайцеся на канал, наперадзе на цікавыя новыя гутаркі. Надзенем гумовыя боты, якія хрумсцяць як капуста, і пойдзем туды, дзе з-пад хмары ляціць аж да вечара ліст. Туды, дзе ласі мухаморы, ядуць нібыць тоўстыя лусты, дзе пальцы выкручвае холад, дзе чэзнуць травы касмылі. Мы пойдзем далёка-далёка, у шчыры восень, у верты, дзе ўсе з цэлафану і паветра, дзе яблыкі быццам грахі. Няма ані кроплі былога, аднога чырвонага ветру, дзе вучыя стужкі на круглы, круглей за калена зямлі. Блакітнымі агуркамі і мёдам зялёным закусім прастуду. Прыйшоўшы да хаты, ля мокрага крыжа акна, ля кіслага важкага хлеба ў заседжанай мухамі кухні. Як зімна на свеце, і нудна, а дровы тых не ражна, і людзі, як быццам знаёмцы, ці, можа быць, проста падобны, дзень добры, бываеце, заходзьце, ды толькі ніхто не зайдзе. Што ноч асыпаюцца верты, заснуць не даюць, каб і здохі, на млечным шляху, а не ўздыху, а зоркі глыбока ў вадзе. Вары мне капусту і зелля, каб я на вандроўку не ўспомніў, каб век на цябе ўглядаўся, каля не дыханнем каб грэў. Якія прыемныя людзі, апсіны сагрэтыя поўсцю, не брэшаць, бо іх гэты ноч ні воўк, ні мароз не бярэ. Ну, вось мяне прасілі прачытаць сілабічны верш, як гучыць. Ну, вось так гучыць сілабічны адзінаццаці складоў, як пра які, дарэчы, у мяне ёсць нават артыкул асобны. Заўсёды восень у тутэйшым краі, дрэва ўжо з лета з хворай лістотай, цяжкім паветрам дыхае балота, а гусей стада зямельку жагная. Там над пладамі павуцінь не тае, хоча плесці майго сонца злота, ціхае сэрца даймае з грызота, бо хмаркай стала ядыная тая. Моўчкі падыдзе за туманам сінім, слязіма ўніжа палынова вецце, гэтую памжу з хамянося скіну, а яна з неба праліецца ўрэшце. Душу абойме і пачуе месяць, кроплі як быццам, цвікі ў дамавіну. Ось, ну і адзін з маіх апошніх вершаў. Я прагна даўнейшыя фільмы гляджу, па 70-х нібыта хаджу, па 60-х, дзе быў немаўлём. Іду, мне знакомы цагляны той дом. Усё мне цікава, і формы аблок, з-пад аб'ектываў нехта не ўцёк і захаваўся, як муху ў смале. Усё мне цікава, сервіз на стале, як елі, хадзілі, як спалі, пілі, як жалі, касілі, дарога, палі і вецер, які паўзіраўся прастор. Няма яго, быў, але ўзнёсся дазор. У фільме сюжэт быў цікавы, але завяз у дэталях, як муха ў смале. Я помню, я быў там, і разам глядзеў і той тэлевізор, і знаў тых людзей, і бачыў я той чорна-белы балет, даўно на які прадалі ўжо білет. З трывогай гляджуся ў старое кіно, і страшна мне страціць, што страціў даўно.